Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Saat 8.16 gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara'nın tepesinde. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, size de günaydın. Geçiktim, senin bir pazartesi yapar. Ama bu güzellikler elbette ki hayatımızı renklendirdiği kadar bizi de üşütüyor. Tüylerimiz diken diken oluyor. Bazen kollarımızı uzatıyoruz ve oradaki kılların böyle adeta ürperdiğini görüyoruz bu serinlikler yüzünden. O yüzden aman dikkat ediyoruz, bellerimiz açıkta kalmasın, soğukları yemeyelim, üşümeyelim, üşütmeyelim, üşüttürmeyelim diyoruz. Şenol Bey güzel başladınız bu hafta. Bu hafta güzel başladık, gelecekte çok teşekkür ederim. Aynen devam edeceğiz sevgiliye, güzellikleri bulup çıkaracağız. Çıkardığımız gibi onları yaşayacak, tekrar sokacağız yerine ki güzellikler hiç kaybolmasın. Ne kadar, ne oldu Şenol Bey bu evet hayır yaşması? Bırak sevgiliye, lütfen bırak. Ne ya, merak ettim öyle, bundan önce sırf evet hayır yarışması, Türkiye'ye yeni bir soluk, yeni bir Erkan Yolaç falan diyordun. Ya bıraktım be. Ben o işi Erkan Yolaç'a bıraktım çünkü çok sıkıcı. Nasıl? Çok sıkıcı bir şey ya, evet hayır yarışması. Ne demek ya? Ne demek? Sen adamın ne diyeceğini, ne kadar ister evet der, işte hayır, ben ne bileyim adamın ne diyeceğini. Ama şimdi siz diyordunuz benim şöhrete giden yolum bu, bundan başka çarem kalmadı diyordunuz. Ya bırak Allah aşkına ya. Bir tatsız bir şey oldu galiba. Hey, tatsız olarak da tabii ki denilebilir ama ben bunu tatsızlık olarak görmüyorum artık içinde bulunduğumuz dönemde. Şanssızlık diye düşünüyorum ben. Ne, yarışmanın kendisini mi yoksa sizin başınıza gelen başka bir olay mı? Yani şöyle bir neyse boş ver şimdi, evet hayırı bir tarafa bırakalım, biz artık geleceğe bakıyoruz, önümüze bakıyoruz sevgili Ege. Bakalım önümüze de, geride ne olduğunu da bir bilelim Şenol Bey. Ne oldu, ne güzel yapıyordunuz yarışmayı. Yapıyorduk yarışmaları güzel, hatta son zamanlarda düğünlere gidiyordum. Düğünlere mi? Düğünlerde beni çağırıyorlardı falan. Bayağı popüler oldum. Bayağı bir düğüne gittim son zamanlarda. Neredeyse buradaki bütün düğünlerden beni çağırdılar. Hadi ya, kaç düğüne gittiniz? Bir tanesine gittim. Bir tane düğüne mi gittiniz yani? Bir tane gittim. Orada zaten bu işin pek olmayacağı ortaya çıktı. Tatsızlık oldu. Tatsızlık oldu. Nikah masasında evet hayırla ilgili. Hayır hayır. Şevki'ye gel. Lütfen öyle saçma şey ama. Şimdi en son bir kır düğününe gittim. Kır düğünü, aa çok güzel. Ya kır düğününe gittik. Kır düğününde her şey yolunda gibiydi. Ondan sonra bayağı kırdaydı düğün. Nasıl yani? Öyle bayağı bir kır evi gibi bir yerdi falan. Ben de gittim. Yemek falan yedim. Pasta geldi. Pastayı yedim yani. Çok güzel oldu. Afiyet olsun Şenol Bey. Böyle küçük küçük köfteler. Normal köfteyi düşün, onun küçüğünden düşün. Tamam biliyorum Şenol Bey. İyi yemişsiniz. Afiyet olsun. Ondan sonra hadi dinle Şenol Bey lütfen. Yalvarırız, köpek olduk. Lütfen uluyoruz, ayaklarını yalıyoruz. Lütfen çık şurada, bize iki dakika bir evet hayır yap. Hadi dedim ben de, madem insanları kırmayayım diye çıktım orada. Çağırıyorum işte gençler, espriler, gülmeler, kakaka, kikiki. Nasıl gülüyoruz artık bir noktadan sonra böyle insanlar altlarına bile kaçıyorlar. Bazıları o kadar güldü yani. Size mi güldüler? Yok var, kendi aralarında bir şeylere gülüyor. Ben ne bileyim şimdi kimin neye güldüğünü. İyi tam sonra senin diğer yarışmada tatsızlık mı oldu? Evet. Şimdi bir tane ince bir de arkadaş çıktı. Onunla şakalaşıyoruz. Milletin gözünün içine bakıyordum. Espriler, şakaları dedim ki galiba yapmadığı zamanı geldi. Dedim evet hayır demeyeceksiniz. Biliyoruz kardeş falan dedi. Nasıl güldürdü? Gülündü. Ondan sonra dedim ki kafanızı dedi, orada bir tulumba vardı. Aha bu emme basma tulumba gibi sallamayacaksınız dedim. Ondan sonra başladı ya bu, hadi böyle bir kafasıyla böyle falan diyor, hiç evet hayır demiyor. İyi kazanıyor demek ki. Hayır olmaz işte, orada emme basma tulumba yapamaz. Nasıl yapamaz? Yapamaz çünkü emme basma tulumba gibi başını sallamamalı. Ha, kurallar gereği. Kurallar gereği tabii. Sonra? Ben de dedim ki kardeşim, sen şutulunma dedim ya, hiç farkı yok dedim. Emme basma tulumba gibi kafanı sallama dedim. Sonra? Sen dedi tulumbayı bir göstereceğim dedi. Nasıl tulumbayı? Orada tulumba vardı, onu ben göstereceğim sana dedi. Siz görmüyor muydunuz tulumbayı? Ben görüyordum tulumbayı. Herkes de görüyordu. Görüyordu da o biraz da sert bir şekilde beni tulumbayla uyardı diyebiliriz. Hadi ya, kavga falan mı? Yok, kavga değil, itiş kakış falan, böyle biraz böyle sıkma falan gibi şiddet, biraz tatlı bir şiddet uygulandı. İyi misin şimdi yani? İyi tabii, yani rahat oturuyorum falan. Açıdan problem yok. Onunla beraber yarışmada... Yarışmada bitti. Genç çiftler burada bir kez daha, çünkü o gece Allah belanızı versin falan dedim ama o orayı siniriyleydi. Buradan genç çiftler mutluluklar diliyorum. İyi, o zaman şimdi ne? Önümüzde ne var Şerol Bey? Yani bilelim, hazırlıklı olalım. Önümüzde güzel ve daha iyi var. Geçti artık onu da, esprisi kaçtı artık, ikinci haftası, üçüncü haftası, tamam yani. Bitti o yarışmada, o kaçtı o şansımız yani. Kaçtı ama yarışmada dikkat edersin, elenenler oluyor. Şey abi, siz anlamadınız değil mi bu yarışmaları mantığını? Elenecek, sonunda bir kişi kalacak falan. Ama elenenleri yerine yarışı gelecek değil mi? Hayır, öyle bir şey yok işte ya. Eleniyor, en sonunda birisi kalıyor, o kazanıyor. Yok, elenenleri yerine artık. Daha önce çünkü şarkı yarışmasında beraber girmeyi kabul etmedin ama bu yarışma artık tabii ki bize göre, bunu sen de kabul et. Ne yapacağız ya, biz hangimiz güzeliz, hangimiz daha iyiyiz? Ben güzelim diyorsan... Ben geleyim ya. Yok, sen güzelsin. Ben seni güzel buluyorum. Ne diyorsun ya? Ben seni çok güzel buluyorum. Çok aramını da biliyorum. Bende de espriler var. Alo? Kapatıyorum ben Şeran Bey. Kapat güzelim. Sus lan. Sus lan. Ne uzatıyorsun ya? Ne espriler var? Güzelim ben. Dahiyim ben. Güzel ve dahiyim ben. Huysuz ve tatlı kadın. Şahane susar mısın abi? Yoğurtlu ve soslu içkinde. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, günaydın efendim. Oktay Demirci ve Fire 3'te günün gazetelerine bakıyoruz işte. Buyursunlar efendim. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Günaydın. Ne oldu, manşet mi çaktın duvara? Manşet çaktım duvara çakıyla. Ne kadar güzel. Fahir Bey günaydın yahu. Çakıyla manşetçilik olmaz yalnız. Herhalde yanında çakı taşıyan iki çoban dışında başka kimse kalmadı dünyamızda. Bir yok be, bence demirci. Oktay'a yakışıyor ya. Yani çobanlık müessesesi kavramında demiyorum ama. Çakı taşımak ne demek ya? Şehrin ortasında her şeyin böyle bir aleti var zaten. Abi sen ne kadar şeyin nankör adamsın ya. Demin solu açmadın mı sen bununla? Evet. Daha demin solu açmadın mı sen bununla? Açtım. Hayır, az önce sodayı bununla açmadın mı? Hayır, şunu sormak istiyorum. Demincek. Demincek de yapıncak. Sen ya. Açmadın mı sodayı? Ya mutfaktaydım zaten. Mutfakta yerimden kalksam orada açacaktım. Yok, açacak yoktu işte. O ben o yüzden çakımı çıkardım. Bu arada Fahir, evet, hep selifsin ya. Alıyorsun hem çakıyı, ondan sonra da şey yapıyorsun. Savunuyoruz işte o yüzden. Yoksa var ya, şu anda bitmiştin sen. Çok iyi, ben almasaydım. Bu yayın bitsin de. Hangi çakanın hangi özelliğini kullanacaksın bize karşı? Şunu. Bir de çakı dediğin bir tane şey olur. Oradan mesela. Bir tane şey olmaz üstünde. Kaval yaparsın. Bunda o da yok. Ondan sonra dönersin. Bunu hangi özelliğiyle kaval yapacaksın? Ben sana söyleyeyim. Et yadık mesela. Et yadık. Dişimize et kaçtı. Eğer et yadığımızda yedik mesela. Et... Dişimizde kalan etleri neyle çıkaracağız? Aha, bununla bak. Aha, bak adam bak. Kürdanı çıkardı. Hiç kullanamamış, sıfır. Tamam. Diyelim ki batık olduk. Batık oldun. Diyelim ki vücudumuzdaki istenmeyen tüylerden kurtulmaya çalışırken istediğimiz bir takım tüyleri de kaybettik. Onlar da çıkarken intikamını batık, döne döne çıktı. Neyle çıkaracaksın onu? Cevap vermek istiyorum. Oktay. Ahan da hiç kullanamamış zımbıkla. Vallahi bravo. Zımbık. Yani cımbızın da cımbık sipsisine zımbık denir. Diyelim ki it uğursuz arkadaşlarına şarap içeceksin. Tamam, biliyoruz onu da. O yüzden gördük. Cevap veriyorum. Aa, şarap açacağım. Peki bir takım arkadaşların da balığa çıktın ve oltanız, ağınız zarar gördü. Ne yapacaksın? O an neyle tamir edeceksin? Neyle tamir edeceksin? Çok özür dilerim. Bir dakika. Şundan mıydın lan? O değil lan. Ortada böyle bir tane bir sivri ortası delikli bir nasıl şey var. Nasıl tamir ediliyor onunla? A. Ha şuna. Evet işte onunla. Bunu sen ne zannediyorsun? A tamir edicisi .com sayfası. Ya gördün mü? Herkesin ihtiyacı varmış o zaman ya. Kaç tane bugüne kadar. Vallahi çıktığımda geçen gün dolmuşta baktım. Aa şey olmuş. Dolanmış. Ne yapacağım? Ay yanımda çakı da yok. Şoförden rica etmek zorunda kaldım. Yalnız ben bir tek bunu kullandım ya bugüne kadar. Diğerleri sıfır. Sıfır mı? Hiç kullanılmadı yani. Kullanılır Oktay. Kullanır. Sen hiç merak etme. Madem bu kadar meraklısın. Bir tane ben sana şey yapayım. Kolye yapayım. Bir açacak olsun orada. Şeydi sinemalarda falan da şey yaparsın. İşte yapmış radyodan biri. Radyodaki açacak yok şu anda. Hmm. Seçim öncesi çok enteresan. Bence de çok enteresan. Bana bir takım şeyler burnuma kötü geliyor. Kokular geliyor. O zaman kısa bir haber vermek istiyorum. Hemen verelim reklama geçeceğiz. Liste haberi bu. Sevişmenin tam 237 nedeni varmış. Listeler ortaya çıkmış. Abi, efendim erotik neden başlamayalım haftaya. Zaten haftayı şey gibi tamamladık. Forum köşesi gibi tamamladık. Güzel dergilerimizin. Abi Texas öyle Üniversitesi'ndeki bir cinsellik araştırmasıdır bu yani. Derdi başka şey yok mu? Gelsinler kamuoyu araştırması yapsınlar burada. Partilerin durumu ne olacak falanlar filanlar diye. Kamuoyu araştırmasını yapmışlar işte ama Teksaslıların aklı fikri. Ne 230 demiş? Sebep var. 237. Hocam 7 sebebi lütfen. Bunun tek sebebi vardır ya. Nedir? Gönüllerin hoş olması değil mi de? Hoş benim mi diyorsunuz yani? Hoş benim diyorum ben. Başka bir sebep düşünemiyorum yani. Valla onu şöyle söylemiş. 230 sebebi bir kenara bırakıp 7 sebebi hakikaten faal. O da önemli 7 sebep. Yani çünkü dünyanın 230, 7 harikası. Şöyle sebepler mi var? Karşıdakini ötekileştirmek. Böyle şeyler mi var ya? Yo tamamen kendine yönelik bir takım avantajlar olduğunu iddia ediyor şu üniversitedeki bilim adamları. Mesela sıkıntı gidermek. Abi çok doğru. Sıkıntı gidermek diye bir şey olur mu ya? Evet ya. Bilmiyorum. Veya doğru söylüyor ama adam aslında sıkıntı giderilmiyor mu? Doğru tabii. İlk önce şöyle bir düşünün isterseniz. Hakikaten bir bakın can sıkıntısıyla başladılar. Ne etsek deyip düşünüp. Of of iki kişi oturuyorsunuz. Basic oynadınız. Basic oynadığında bir yere kadar. Ne oldu bir süre sonra televizyon o zaten bayıyor. Doğru. Hiçbir şey yok. Mesela ne bir var? Tanesi daha kilo vermek. Kilo vermek değil mi Oktay kilo vermek. Ben kilo vermek için hiç şey yaptım, görmedim bugüne. Olur mu canım kaç bin kalori harcıyor insanlar. Ya öyle kilo vermek de yani nasıl içinde o zaman fazla kilosu olan herkes için. Bir daha mı üzülelim? Sen onlar için niye üzülüyordun az önce? Yani, yani bu cümleyi söylemeden önce. Kilolu milolu falan istediği kiloya ulaşamamış diye. Ben de onun üzüntüsünü yaşıyorum. Bir taraftan da niye şimdi ulaşamadığı ortaya çıktı adamın istediği kiloya. Belki istediği hiçbir şeye ulaşamıyor ki adam. Üzülme canım. Belki anca bu kadar oluyordur işte. Başka? Hayır, başka. Bu kilo hadisesi şeydir. İkinci maddede araştırmanın uydurukluğu ortaya çıktı. Evet. Üçüncü madde daha bir garip. Sıcak tutması. Aa bak vallahi yemin ediyorum. Sıcak soğuk kombi kış diye bir şey var ya. Ya herkesin kombisi mi var? Kaç paraya koyuyor biliyor musun? Kaç dakika sıcak tutuyor adamı ya. Önünde koskoca soğuk bir gece var. Sıcak tutsun bizi diye. Olur mu? Bir gece yakıyorsun. İyi bir yakmaya çalışırsan o gece en az 15 liralık gaz yakman lazım. Ya bırak kombi ya. Battaniye diye bir şey var abi. Hakikaten yani ne bütün geceyi kurtarır mı o şey? Battaniye de dalıyor çok affedersin. Pike var o zaman. İki tane pike örtsen de. Battaniyenin dalamasından şikayetçi oluyorsan bu ısınma metodunda daha da rahatsız olabilirsin. Ya ben bana niye şey yapıyorsunuz? Ben olan taraflarını söylüyorum. Hayret bir şey. Başka? Başka. Uykuyu kolaylaştırması. Yani hayır hayır. Yani evet. Uykuyu getirmesi diyebiliriz. Evet. Ay hiç uyku tutmadı benim. Gece boyunca. Gel ben seni uyutayım diye bir şey. Gibi. Pışpışlama. Pışpışlamak gibi hayır, bir şey. Öyle bir etkisi varmış. Yani şey değil mi mesela uykun kaçtı ne yapabilirim? Fahir sen hiç anlamamışsın sevişmenin ne demek olduğunu. Hakikaten hiç bilmiyorum. Hep ben bugüne kadar. Sen hep başka şey düşünüyorsun değil evet mi? Evet ya. Bakayım sıkıntı gidermek doğru oluyor Fahir'in gibi düşünürsek. Fahir'in düşündüğü başka da varmış madde. Günün stresini atması diye uyduruk bir şey var geçiyorum. Ondan sonra karşısındakinin iyi hissetmesini sağlamak. Bir de bu var. Buradan çok büyük para kazanan insanlar da saçma saçma araştırmalar. Lütfen ya reklamlardan bütün sonra araştırmayı yaptırt. Hepsini şey yap ondan sonra saçma nasıl araştırmışlar bunu? İnsanlara mı sormuşlar yoksa bir meyhane ortamında mı? Başka da ısınmak için hocam ısınmak diye bir sonra bunu araştırmaya diye götür. Bütün şeyde araştırma dosyalarının yanında böyle şeyler varmış. Patates ketçap. Taraton ketçap. Köpoğlu'nun böyle yağ falan filan. İşte bunları getirmiş falan. Pis herifler. Ben o zaman reklamlarla lütfen biraz sinirlerim yatışsın diye. Bu sinirlerin yatışması için ne olabilir başka? Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Sonra devam ederiz. Şarkı güzel, şimdi yarıda da kestik ama. Bu Messi Gray bu. Güzel güzel. Buyursunlar efendim. Buyursunlar, tam şeyin 230 metodunu da ama. Kaç? 230 kaldı. Şöyle ailecek rahat rahat dinlenecek haberlerle. Buyurun efendim. Güzel olacak ama. Hayırlısı olsun. Buyurun Fahir Bey. Çok güzel oldu. Bitti abi, listeler bitti. Hadi ya. Kapattık dosyayı. Listeler açıklandı mı? Seçim sonuçlarının şeyine giriyorum. Abi, Fenerbahçe hakkında çok önemli gelişmeler var. Adamlar kimi getirmişti ya? Zico'yu getirdi. O geçen sene geldi o. Carlos Santana. Carlos. Roberto. Roberto Carlos'u getirdi. Nereden getirdi Roberto Carlos? Nerede oynuyordu Roberto? İspanya'da. İspanya'da. İspanya'da nasıl oynuyordu böyle? Böyle oynuyordu. Böyle aşağıdan kıpıyordu falan. Ki nerede oynuyor? Hangi takımda oynuyordu? Nereli Roberto Carlos? Onu söyle. Brezilyalı. Bravo. Tamam. İspanya'da hangi takımda oynuyordu? Barcelona'da. Madrid'de. Ne Madrid? Nasıl Madrid? Nasıl Madrid'de oynuyordu? Bu beni içiyor Madrid. Yani bak mesela nedir matematikte? Bir ne sayılar vardır? Tam asal sayılar. Asal Madrid. Yok. Değil. Asal Madrid güzel tam, tahmin. Tam Madrid olabilir mi? Tam Madrid. Real olabilir mi? Real Madrid. Evet, Real Madrid oynuyordu. Çok güzel bir takım ismiymiş. Real Madrid mi? Ne? Evet. Vallahi süper, bunu koyacağım ben. Bir de Sürreal Madrid vardı. O ne be? Böyle filler falan, saatler. Böyle formaları değişikti yani onlar. Şimdi bu Fenerbahçe kamp yapmak üzere kendisi nereye gitmişti? Avusturya mı? Evet, Avusturya'ya gitmişti Oktay. Hı-hı. Bravo. Abi gittikleri otel ne oteliymiş? Çıplaklar oteliymiş. Hayda. Ya dün haberleri veriyorlardı, şöyle haber verdi. O kamp süresi biter bitmez takım apar topar toplanıp tekrar Türkiye'ye döndü. Ya zaten insan kamp süresi bitimini bekler mi ya? Ne olduysa zaten kamp süresinde olmuştur. Yanda futbolcular idman yapıyorlar. Aha. Öbür tarafta millet donsuz donsuz geziyor. Bir de bir çirkinler. Çirkinler gelsin, çıplak herkesin güzel olmadığı bir gerçek. Ya ötekileştirmeyelim çıplakları da. Aralarında çok çirkinler de var. Hakikaten çok çirkinler vardı. Benim gördüğüm fotoğraftakiler kabus gibiydi. Futbolcular bayağı şey yapmışlar. Hoşlarına gitmiş. Bence çok çirkin insanların çıplaklar kampına gitmesinin çok anlaşılabilir bir sebebi var yani. Ne? Nedir abi? Aynaya bakıyor tipine. Lan belki başka bir yerinde güzel bakılacak bir yer bulurlar diye tamamen soyunuyor. Çünkü başka türlü yok yani. Ağzı burnu falan tamam diyor yani. Ha, yüzde diyorsun. Çemçi yüzde. Ama ne yapabiliriz, belki vücutta güzel bir yer vardır diyerek son şansını deniyor. Ne yapsın yani, en pahalı kıyafetleri giyerek böyle hava mı atmaya çalışsın? Vallahi doğru söylüyorsun. Şimdi Fenerbahçe'nin sezona nasıl başlayacağını hepimiz gayet net bir şekilde biliyoruz. O zaman size Washington'dan bir haberle. Buyurun. Ve o zaman çıplaklar oteline giyinip gitme şansın var mı? Varmış ya. Ya otele mevcut... gidebiliyorsun da mesela plajına inemiyorsun. Nasıl inemiyorsun canım? Şöyle. Orada ne şey işte değil adamlar mi? Alttan final yapmışlar benim bildiğim kadar. Benim sesim niye bu kadar böyle bir şey? Az geliyor az. Ver biraz. Hocam niye sesini. Benim sesimi şey yapıyorsunuz? Gayet güzel şu anda. Öyle mi? Gerçek mi? İyi tamam. Yani şöyle abi. Mesela otelde takılabiliyorsun da. Her şey dahil falan, onlardan yararlanabiliyorsun. Lobide falan takılabiliyorsun. Ama denize girerken bu taraftan girmen lazım. Bu taraf derken şu taraf mı? Bu taraf. Yani ortada bir şey var. Ne var? Çıplakları rahatsız etmeyecek şekilde evet, olur. Aynen öyle. Giyinikler çıplakları nasıl rahatsız edebilir ki ya? Böyle bakıyorlardı çünkü. Şimdi sen çıplak olsan, karşındaki insan çıplaksa öyle rahat rahat bakamazsın. Ben var ya, yemin ediyorum gözümü herkesin üstünde şey ayıramam ki. Sen de çıplak olursan yapamazsın işte. Yaparım onu. Canım, niye yapmayacağım? Orada herkes çıplak olunca ruh hali değişiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bazen mesela hepimizi çıplak düşünüyorum. Yani şöyle düşünün. O hareketlerinden belli oluyor. Ne zamanları zaten düşündüğünü ben de anlıyorum onu ya. Ya öyle değil. Mesela biz böyle radyo programı yapıyoruz ya. Evet. Şimdi oturuyoruz böyle güzel mikrofonların önünde. Tak böyle bir filmlerde olur ya. Pat diye bir şey çakıyor. Bakıyorum siz hepiniz böyle tamamen çıplak bir şekilde oturuyorsunuz karşımda. Ben de. Evet. Böyle program yapıyoruz. Mesela dışarıda böyle koşuyoruz ya. Kırlara doğru falan. Aha. O anda mesela koşarken tak bir bakıyorum. Orada... Ya da mesela bir toplantı düşün. Tamam, ciddi ciddi konuşuyoruz. Yani evet. Bizim öyle toplantımız olmuyor da hani böyle resmi ortamlarda ya da böyle bir tamam. şeylerde. Orada tak bir şey oluyor. Herkes çırılçıplak. Öyle düşünüyorum. Ben seni bazen dalmış gitmiş şekilde ve yüzünde bir tatlı gülümsemeyle gördüğümde sen bunu mu düşünüyordun? Ya öyle. Yoksa daha güzel bir dünyayı mı hayal ediyorsun? Ya bence güzel de bir dünya benim bahsettiğim peki dünya. Peki ne oluyor? Yani hep başını anlattın bize ve verdiğin 8 tane örneğin 8'i de aynı anda. Abi çok hoşuma sonrasında gibi. Ne oluyor yani? Önemli olan. Şimdi düşünüyorsun tamam. Ne oluyor ondan sonra? Ya mesela ya öyle değil. Güzel, hoş bu enstantaneler diye düşünüyorum. Ben yani güzel bir dünya kuruyorum, düşünüyorum. Anlıyor musun Oktay? Ha anlıyorum. Yani işlerin şimdi anladım. Olduğu işte, gibi yürüyordu. Her şey aynı devam ya, ediyor. Sadece çıplak mı devam ediyor? Yoksa insanlar işlerini güçlerini çıplak olduklarını fark edip bırakıyorlar mı? Yok, hayır, çıplak bırak. O zaman ne duruyoruz mu diyorlar. İşte aslında bir neden de. Tabii o da şey yapabilir. O yüzden işte bana normal gelsin değil de normal geliyor yani o şekilde. Anlatabiliyor muyum? Bence çıplak bir dünyanın olmayacak şeyleri var yani. Nasıl? Mesela polis olduğunu nereden anlayacaksın karşıdaki adamın? Herkes çıplaksa. Mesela üniforma denen bir şey düdük, var. Düdük. Nereye peki adam çaldı düdüğü sonra ne yapacak onu? Boynuna asacak. Asılı zaten. O zaman çıplaklık gitmiyor mu yani öyle bir... Bir kere zaten mesela düdüğü boynu asma diye bir şey yok. Böyle yakaya iliştirmeye bir şeyler oluyor. Nasıl yakaya iliştirmeye? Doktorsa mesela stetoskop. Ha yani meslekleriyle ilgili aksesuarları kullanmalarına izin var. Tabii canım çıplaklık dediysek de yani aksesuar takmayacaksın. Takı da sever. Peki cep telefonunu nereye takacaksın? Nasıl nereye takacaksın? Böyle şeyler var ya kemere takılan cep telefonu kılıfları. Tamam canım kemerini taksan yine. Ha, kemer takmak serbest mi? Yani aksesuara evet diyor abi adam. Aksesuara hayır evet, diye bir şey yok de, diyor. Kumaş olmayacak. Çıplak. Mesela tekstil hayır diyorum. Biz şimdi böyle stüdyodayız ya. Evet. Mesela çıplak kulaklıklarımız var yine. Heh. Öyle bir şey. Anladım. Yani güneş o... gözlüğü de serbest. Tabii ki. Çünkü gözlerimiz çok hassas, ona özen göstermeliyiz. Ayakkabı çorap? Ayakkabı çorap hayır maalesef. Olacak şey değil ya. Bu koltuklar deri koltuklara oturuyoruz stüdyoda. Tamam canım ben 2 dakika oturduktan fış diye kaymaya başlarsın yani. Ben ona güzel bir şey yaptırırım. Ne istiyorsun? Şu arabalarda var ya. Ha, boncuklu bir şey. Ondan sonra ben burada yürüyünce kertenkele gibi sırtım pürtüklü. Olur mu? O masaj yapıyor aynı zamanda. Pürtük mürtük değil mi? Ha, masaj yapıyor. İyi. Bazen bir oturuyorsun et yedik diyor. Ha, işte öyle. Hayat bayram olsa Washington Enstitüsü'ne gidecektim de. Buyurun. Bir haber. Vallahi nefesim kurudu. O zaman şöyle bir haber vereyim ben. Dünyamızla ilgili, mavi gezegenle ilgili bir haber vereyim müsaade ederseniz. Ben mavi gezegen. Biraz da bilimsel haberler diyorum ben. Bilimsel haberler köşemizde. NASA'nın 2 yıl süren bir araştırması vardı hatırlıyorsunuz. Oo, hatırlamaz biz. Bu 2 yıl süren araştırmasının sonuçları önceki gün açıklanmış. Neymiş o açıklama? Dünya inceliyor abicim. Buyur canım. İnceldiği yerden evet abi. Kopsun abi. İnceldiği döne yerden. Döne tabii oradan şey yavaş yavaş sürtüne kaybediyor bir şeyleri. Vallahi dünyanın, nereye gidiyor onu bilemem ama. Şöyle hesaplamışlar. Dünyanın merkeziyle merkeziyle yüzeyi arasındaki mesafe azalıyor. Tam 2,5 milimetre kısalmış. O kadar da büyütülecek bir boyutta değil ya aslında. Koca dünyada ya. Yani her taraf dağ taş. Onu bir tane dağ da değil yani. Bir küçük tepeyi ufalayıp böyle sıvasan. Yani matematikten hiç anlamadım. O kadar belli ki. O kadar belli ki. Neymiş efendim? Ben sen sana söyle. Anlatıyorum. Dünya nedir dünya? Nedir toparlak. Bu? Toparlacık. Toparlak evet. Yani toparlacığın hacmi nedir? Neydi o? Hacmi... Pi küp. Pi çarpı R küp. R küp. Pi çarpı R küp. Öyle mi toparlacığın hacmi? 4 bölü 3 pi. 4 bölü 3 o da duruma göre. Duruma göre 4 bölü 3 veya 7 bölü 8. Hı-hı. O civar bir şey ya. Şimdi oradaki 2,5 santim sana ne olarak geri döndü? Küp olarak. Milim. 2,5 santim değil milim. Mi? Milim. 2,5 milim olsun o zaman. 2,5 milim. Hacimde ne kadar biliyor musun? Küp ne mu? Kadar? Herhalde bir tır falan bir şeydir. Ben hesaplayayım bunu ya. Öyle mi hesaplamışlar Fahir? Nasıl? diye mi? Islıkça abi çok ciddi rakamlar. Düşün dünyanın her yerinden 2,5 milim alıyorum. Tamam şuradan sıyırma gibi şey. Süpürme gibi düşün ya. Bütün dünyayı süpürmüşler gibi düşün. Tamam 2,5 milim süpürsek her yer var ya cillop gibi olur. Ama yok işte. Zaten bir tarafta yarısı bunun deniz. Suyun altından nereden biliyorsun şey oldu. Belki oradan çıkıntı oldu. Ya bak onu da doğru söylüyor Oktay. Bazı yerlerden denize giriyorsun çünkü tam böyle derinleşecek zannediyorsun. Hop birden gene alçalıyor. Bizim bir arkadaş öyle balıklama atlamıştı da boynunu kırmıştı. Yeter. Bu bilim adamları niye bu konuda şey yapmıyorlar? Ben cevap veriyorum. O çocuğun derdine kim yanacak? O çocuğun boynu nasıl kırıldı? Dedi onun ailesi ona güvendi ama. Herkes dediler oradan 2,5 santim azaldı. Hakikaten de öyle şey değil ya. 15,625 metreküp. Yani? Çarpı küsür bir şey. Oktay ne güzel hesapladı ya. Vallahi. Ne güzel hesapladı. 45 milimetre küp. Ne 45 milimetre küp ne eder biliyor musun? Ben böyle ayakkabımı bazen silkeliyorum ya. Ha. Oradan çıkan şey kadar yani. Dünya derdimiz bu yani. Ama nereye gidiyor bunlar? Uzaya gitsin. Hep uzaya gidiyor ama. Nereye gittiği belli değil ya hakikaten bu toprakların. Yani. Sizin coğrafya öğretmeninizin anlattığı gibi erozyon olmadı. Erozyon evet. Böyle akıyor. Ben o kadar da şey değilim yani. Ne koca diyorsun? Dünya. Bunu şey gibi düşün. Dünya denen bir döner. Ha. Döndüğü oradan, için sürtünme mi oluyor diyorsun? Hayır yani pişme olmuş. Onu da adam ustaca kılıcıyla almış. Bir de ne zamana göre 2,5 milimetre kısalmış? Mesela o da son zamanlara göre. Ne zaman yani ne zaman 2,5 milimetre daha uzunmuş dünyada kısalmış? Geçen çarşamba Ege. Ha öyle bir şeyse mesela kuvvetli bir kısalma var. Kuzey Amerika ile Avrupa kıtaları birbirinden yılda 18 milimetre uzaklaşıyormuş mesela. İşte o ondan değil. O duygusal uzaklaşma beraberinde evet. Fiziksel uzaklaşmayı çünkü da getirir. Aynı ilişki gibi karı kocayı düşün. Zamanla ne oluyor birbirlerinden soğuyorlar bir bakıyorlar. Artık yan yana gelemez olmuşlar. Aynı yatakta yatamıyorlar. O ona dokunuyor, ona haz almıyor. Bir de nereden baktığına da bağlı değil mi ya bu? Nasıl? Eğer Kuzey Amerika ile Avrupa kıtaları bir taraftan uzaklaşıyorsa diğer taraftan yakınlaşmıyor mu? İster istemez. 18 milimetre. Tabii dikkat aynen ederseniz Amerika'nın son yıllarda Çin'le arasında bayağı bir yakınlaşma var. Bravo Ege. Hem Ege çok güzel politika olarak yaklaştı. Ben de buna bir ilişki olarak yaklaşacağım. Sosyolojik olarak. Nasıl yani bir karıyla koca birbirinden soğuduğu zaman ne oluyor? Aralarında mesafe açılıyor. Ne oldu? Bunlardan bir tanesi başka bir yere otomatikman mail ediyor. Mutluluğu dışarıda arıyor. Mutluluğu dışarıda arıyor. Bir üçüncü, bir dördüncü. Bir burada beşinci. Çin üçüncü oluyor yani. Evet yani. Amerika bir, doğru. Çin iki. Yoo. Amerika, Avrupa ve Çin. Çin. Bu aşk üçgeni. Aşk üçgeni. Vallahi bravo. Çok güzel. Şer üçgeni veya. Ve. Bravo. Bir ve veya. Ver fire. O zaman size çok önemli bir şey. Yeni bir moda, yeni bir akım. Bütün ünlüler arasında. Herkes kendi denizaltısını yaptırıyor. Çünkü neden? Su altında seks artık. Ne oldu şimdi? Gene aile programı olmaya çalışıyorduk. Aile güzel bilim dünyasından haber verdik. Seçimlerde son haftaya girdik. Seçim yasakları artık ayyuka çıktı. Ayyuka çıktı derken hocam? Ayyuka çıktı. Marduk'a çıktı. Çok daha güzel. Şimdi burada yine aileler. Gerçekten ben bakıyorum burada aile olmayan yok. Mesela Angelina Jolie, Brad Pitt siparişini vermişler. Denizaltı için. Denizaltı için. Güzel böyle. Hatta Yunuslar da hastasıymış. Orada denizin altında. Yunusların röntgenci olduğu ortaya çıktı. Denizin altında demirden evler türküsü eşliğinde mi? Hakikaten ya. Denizin dibinde atacağım. Demirden evleri gerçekleşiyor. Ondan sonra kimler var bu şeyin sahibi? Mesela Exomos isimli şirketin sahibi var. Evet ya. Exomos'ları. Evet evet. Roman Abramovich var. Exomos'u diye bizim mahalleden geçiyor suçlar. Roman Abramovich var. Gerçi o da evli değil mi? Abramovich mi? Abramovich evli. Abramovich şey ya. Ne? Genel yani. Genel. Ondan sonra şey var. Bak onun dışında Microsoft'un kurucularından var. Zaten her şeyde o. Ne? Her şey. Ya, kim o? Bill Gates mi? Yok ya. Bill Gates değil öbür arkadaşı. Paul. Paul Allen. İyi o daha ünsüz. Ya ben istediği gibi takılabiliyor. Bill Gates olsa şunu Paul Bill Gates bunu yaptı bunu yaptı. Derdi şey ya. Su altında sevişmek için. Dünyanın işte en büyük yatı falan onun ya. Öyle mi? Hı-hı. Onun altında da gidecek bir şey. Yani üstteki heybet yetmiyor alttan da bir şey olsun falan diyedir. Heybet üstüne bindir. Tabii canım. Ama damar üstüne binme gibi de çok tehlikeli olabilir. Heybet üstüne bindirmemek lazım. İşte bu önümüzdeki sene bak göreceksin herkes su altında. Fakirler yine nefeslerini tutarak idare etmek zorunda kalacak. 30-40 saniyede ne yaptın ne yaptın. Ben şey Arda hadi ben nefesimi bir daha tazeleyeyim falan diye bir şansın yok. Ben tutabiliyorum bayağı tutuyorum. 2 dakikaya kadar tutarım gibime geliyor. Sen tamam. Tutacaksın da bu ortak bir çalışma. Buradan neye çağrı yaptığını da ben anlamaya çalışıyorum bir yandan. Oktay bu çağrım sana 2 dakika su altında tutabiliyorum. Bağ mı? Ha. Tamam. Ha, ya bir şey bu denizaltıları o zaman şey yapsınlar abi. Ortak kullanılabilir alanlar yapsınlar. Çan yapalım hocam. Çan o da, sistemi. O da mesela. Böyle bir tane kadın yakalandı ya otobüste dolaşıyormuş. Onun gibi Paul Allen'ı yakalasalar ya denizaltıyla. O zaman yine bilim dünyasından güzel ebeveynlere yönelik bir haber vereyim. Ege Bey, belki sizi de ilgilendiriyor bu. Veriniz. Body isimli bir cihaz geliştirilmiş. Evet. Body Billy mi? Body Billy değil. Body bu sadece. Bir alet bu. Çocuğunuzu adım adım takip edebiliyorsunuz. Step by step diyebilir miyiz hocam? Step by step. Orada o çalıyormuş. Neydi onları söyleyen grubun adı ya? New Kids on the Block. Fahir'in kendi içinde tartışması sona erdi. Buyurun efendim. Ne öyle psikopat gibi çocuğun her adımının arkasında mı olacaksın? Abi içinde küresel yer belirleme sistemi olan bir cihaz bu. Global Positioning System, yani GPS. Thank you. Çocukların giysi veya çantasına takılıyor bu cihaz. Böyle sana çocuğun bir şey. Nereye gittiğini vermeyecek ki, koordinatını verecek. Aman çok güzel kuzey, veriyor, veriyor, şurada, olur güney mu? Burada falan diye bir rakam var. Ama belki orası kahve. Piler de oynamaya gitti veya başka yere gitti. Nereden bileceksin? Valla 780 YTL'den satışa çıkacakmış. Bunu bulan kişi de 38 yaşındaki Sarah Jessica Parker gibi. Sex and the City. Sarah şöyle demiş, ben aslında demiş çocuğum için demiş yapmamıştım, kocam için yapmıştım demiş. Kocam kime olmadan niye, asla. Kime kısmet. Evet, kocasının çapkınlıklarından usandığım için falan filan demiş. Böyle bir cihaz geliştirildi. Kocasının neresine takıyor pardon? Yani ne anlaşılıyor ki, ben anlamadım işte. Orada bir koordinat veriyor, çocuğun koordinatını veriyor sana. Mesela Atari salonu. Ha, nereden bileceksin Atari salonu mu, kütüphane mi orası? Hocam örnek verebilir miyim? Veriniz. Benim arkadaşım öyle bir telefon aldı, içinde GPS var, her yeri gösteriyor. Bu yanlış örnek oldu Fahir. Çok güzel bir örnek oldu Fahir. Teşekkürler. Valla deniz kıyısında olunca deniz kıyısı diye. Nasıl? Kim diyor onu ya? Deniz kıyısında şu anda. Söylüyor şu anda mu mesela? Çok güzel. Mesela biz buradayken radyodalar diye bir şey yapıyor mu böyle? Yo, o arabadaydık. Hız sınırını aştınız diyor. Bize öyle dedi. Hmm. Bir tane kadın ukala var. Da yani. Bir ukala de. Bir kadın. Ama sesini kesebiliyorsun. Çünkü orada ses kesme düğmesi var. Ses kes diyorsun. Tak basıyorsun, sesi kesiliyor. Orada gösteriyor. Her yeri gösteriyor ya. Evine kadar yolu var yani. Ama yutturuyorlar onu mı o zaman bir kere bunu hap gibi? Ne, çocuğa mı? Ha. Olur mu ya? Donuna veya işte çantasına takıyorsun. Bir şey bir sorabilir miyim donda hocam? Donda rahatsızlık verir ya. Dondaledon. Nedir? Sara Hanım kocasının donuna mı takmış? Adamın işi kolay o zaman. Donu bir yere bırakır. Kendisi ayrı yani. İş yerinde donu mesela. Ben canıma minnet demiş zaten. Masasına adam. Bıraktın donunu. Bıraktı adam. Hem de donsuz olarak bir başka yere gitme imkanı var. Bence kadının bu işi gerçekten bilmiyormuş. Sonra çocuğu, adam çok şey demiş, açık göz, bari çocuk saf, onu da değerlendireyim, dünya kadar para verdik bu makineye demiş. Kendisi geliştirdiği makine, ama bu arada donunu öyle masasına bırakamaz abi ya. Ya çekmecesine bırakabilir mesela. Ha, bak çekmeceye olur. Çekmeceden veya alıyor mu sinyaller? Tabii alır. Alır. İyi, rahat olur. Kendisini her taraftan alıyorsa. Almıyor. O öyle o adam bir anda kayıplara mı karışıyor? Kapalı ortam olmamalı. Üstünün çok kapalı olmaması lazım. Açık bir ortamda. Hmm. Ferah bir ortamda. O zaman ben ikinizi de tiksinerek uğurlasam. Neden? Soda içelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Fahir Öğünç ve Oktay Demirci bir kez daha stüdyomuza şeref veriyor. Buyursunlar efendim. Aynı zamanda şeref dışında neler de veriyoruz? Belli bir miktar giriş parası veriyoruz. Bunu herkesten alıyoruz ama. Yani onu biraz, çünkü biz sürekli geldiğimiz için artık bizim için biraz yük olmaya başladı. Acaba bunlarda biraz kimle konuşmamız lazımsa onu söyleyeyim. Biz 3 milyon ya. 3 milyon ama ben yani haftada 5 gün geliyorum iyi kötü. 15 YTL'den 4 haftada 60 YTL, ben bunu ayıracak bütçem var mı acaba? İşte ona göre ayarlayacaksın, her gün gelmeyeceksin doğru, o zaman. Doğru söylüyor. Hesabı çok açık ya Fahir'in. Fahir'in hesabı doğru bir hesap bir yandan, ama biraz da haber versek diyorum Fahir. Tamam, giriş ücretlerini o zaman bir daha gözden geçelim. Tamamen bu personal bir durumdu. Personal bir durum olduğu için bunu artık daha fazla detaylandırmak istemiyorum yani. Ve dillendirmek istemiyorum. Bence bir şeyin dillendirilmesi en güzel şey. Veya seslendirin. Evet, bunu daha fazla seslendirmek istemiyorum. Buyurun efendim. Ver canım, haber ver. Haberlerimizin burada sonuna geldik. Sende olması lazımdı. Benim elime son ulaşan haber, Fahir Öğünç'te güzel bir haber var şeklindeydi. Yalan söylemişler ama neyse, o haberi vermem lazım. Çünkü çok önemli. Atalarımızın ahını almamız gerekiyor. Daha doğrusu atalarımıza beddua etmemiz mi gerekiyor? Az sonra. Çünkü neden? Çünkü atıyorum şu anda soruyorum. Dün iyi kötü hayvan gibi bir branş yaptık mı? Yaptık. Yedik mi? Yedik. Ne yedik? Et yedik. Et yedik. Et yedik. Çikolata çeşmesinde Belendik. Belendik. Karpuzları beleyip yedik. Peki o karnımız şişti. Ağırlık oldu. Neremize vurdu o? Neremize vurdu? Başımıza vurdu. Benim kalbime vurdu. Bu adam başım da zonkluyor diyordun en son sen. Başım zonkluyor, sonra tamamen kalbime indi. Peki atıyorum mesela sen daha iyi bilirsin. Hamileler. Hamileler. Ne olur karınları büyüdükçe nereleri ağrır? Beli. Beli ağrır. Neden? Bellerine ne biner? Yük mü hocam? Yük mü biner? Ha. Şimdi bel ağrımızın sebebi dünkü brunch mı yoksa atalarımız mı? Atalarımız tabii ki. Ben o kadar da abartılı yemedim, sonra düşündüm. Nasıl abartılı yemedin ya? Karpuzu çikolata çeşmesine banıp abi o çok üstüne güzel de bir şey. Antep fıstığı koyup. Ben bir şey söyleyeyim. Biraz sevgili fantastik dinleyicilere... olmadıktan sonra ne anladım ben açık büfeden? Tabii canım. Ne anladım? Çikolata çeşmesinden. Heh. Tamam. Yani herkese tavsiyem, bir yerde bir çikolata çeşmesi bulduysanız ve bir ben yerde öyle, aynı yerde karpuz da varsa. Yani ileride zengin olursam ilk yaptıracağım hayrat o çikolata çeşmesi. Her sağda solda çeşmeler görürüz. Ne oluyor zaten 1000 tane uyarı asmışlar. Yok araba yıkanmaz, yok bilmem ne yıkanmaz diye çeşmenin üstüne. Oraya çikolata çeşmesini yaptıracağım ben. Ege Kayacan hayratı. Ben oraya buraya yapmam, ben evime yaparım ya. Her odaya bir tane ne çikolata. Ne hayratı var sana faydası var. Kendine hayrat işte. Hayrat olarak orada çikolata akacak. İster araba yıkayın, ister dükkanı yıkayın yani. Bence de hakikaten güzel olur. Mis mis çikolata kokar her yere. Şey derler, rahmetli de pek zevkine düşünmüşlerler. İki tane yaptır abi o zaman. Bir idamlık, bir bayramlık. Yıkamak için olan çikolata çeşmesi. Çünkü yani yıkanan şeyi tekrar yemek... Çok doğru olmayabilir bir şey yıkıyorsan. Ben öyle yaptırıyorum çeşmeyi. Bir tane. Ve bir hayrat olarak yapılmış bir şeyin de tepesinde arabaya kullanmayınız falan demek de bana biraz ayıp geliyor yani. Sen oraya yapmışsın bir hayır. Sonuna o zaman bırak hayır. İnsanlar nasıl kullanacaksa kullansın yani. Sana mı soracağız yani? Öyle sen herkesin nasıl kullanacağını şey yaptıktan sonra ne anladın ben hayırdan? Yani affedersiniz kaşıyla veriyorlar, sapıyla çıkarıyorlar. Heh. Hiç yani saçma. Şimdi demek ki neymiş? Hata bizde değil, atalarımızdaymış. Ben hayrat olarak bir de araba yıkama hayratı yapsam çok güzel olabilir ya. Su mu? Yani her seferinde aynı şeyi düşünüyorum. Mesela birileri gelse. Ha. Birileri de sabah biniyorsun araban tertemiz. Ne kadar güzel bir uygulama. Ha bir de yıkayıcı da olacak. Yıkayıcı yani öyle beraber. Geceleri dolaşacak. Ya ne olacak? İki tane adam tutacaksın abi. Hakikaten fış fış fış. Fışır fışır fış. Ama şimdi su sorunu var. Şimdi böyle bir noktada öyle. Aynı bir suyla. Zaman. Hayır aynı suyla yıkansın ya. Aynı suyla yıkanmaz. Niye? Siler siler güzel şeylerle bu bizim alın aldığımız şeyler var ya ıslak mendiller. Onlarla güzel güzel arabalar. Hem mis gibi kokar. Vallahi güzel de olur bence. İyi buna başla iki tane adamın kaç? Bir aylık maaşını veremeyecek misin? Senin gibi bir adam. Senin gibi bir adam. Rahatlıkla ben şehirdeki arabaların dörtte birini rahat yıkatırım her gün. Dörtte biri sen. Dörtte birini de Oktay alsa. Alırım ben ya dörtte birini. Parası olmayan da kendisi yıkasın. Ben şu anda yarısını da ben yapmayı taahhüt ediyorum. Çok güzel. Yarın o zaman Ankaralılara müjde. Sakın bugün araba yıkatmayın. Yarın sabah cillop gibi kalkacaksınız. Şimdi ben tekrar bu şeye dönmek istiyorum affedersiniz. Karın ağrınıza ama karın ağrısı değil. Bel ağrısı. Bel ağrısı. Bel ağrısının sebebi atalarımız 21 milyon sene önce her şey çok güzel abi. Tamam. Ben o hikayeye bak. 21 milyon sene önce bir adamcağız var. Evet. Şahane bir... belli mi adı falan bilmem nesi belli. Kimin... Adı belli değil ama adı belli değil ama tipi belli. Uzun boylu bıyıklı bir adam. Yine bıyıklı mı? Evet. Ama her tarafı bıyıklı o dönem için. O dönem için gerçekten. Şimdi bu adam gerçekten mükemmel bir yaratık. Neden gerek? Belli. Mesela yük ver sırtına. Kaç kilo verdin? Mesela buzdolabı. 10 kilo. 10 kilo verdin. Ne 10 kilosu ya? Adam buzdolabını verdi. Ver Egecim, buzdolabını. Buzdolabı yok ki o dönem dünyada. Ya mesela. 21 yıl mesela. Önce ne... şey ya, kuyu olabı. Kuyu o zaman kuyu olabı. Kuyu olabı. Taş. Kuyu taş olabilir. Kuyu taşı. Kuyu taşı. Sen kuyu taşı, sen lüle taşı. Ben de oltu taşı. Aa itiraz ediyorum. Neden? Lüle taşı hafiftir. Lüle taşı hafiftir. Ponza taşı o zaman. Ponza taşı. Tamam doğru. O daha hafifti. Bak oradan gene bir bu çocuk uyanık. Bu çocuk uyanık. Bu çocuğun genlerini bir daha kontrol edin. Şimdi bunun beline ver onu. Ne oldu? Adam var ya zımba gibi na böyle. Taş gibi diyebilir miyiz adama? Belimiz o zaman çok kuvvetliymiş. Evet. Gerçekten yani dünyayı sırtına... Atlas'ı biliyorsun Atlas'ı. Hı hı. Sırtına... Dünyayı giyen... taşıyor doğru. O Atlas kaç yaşında? 40-45 falan. 45 yaşında vardır. O yaşına rağmen dünyayı sırtlayıp götürüyor ya. Doğru. Seni beni şey yapar. Sakallı makallı daha yaşlı görünüyor. Evet. Sizin şey vardı bir tane onun adı neydi ya? Ne? sizin eve gelmiş olan Ege. Fahir, Fahir de vardı artık. Ayakları kokan. Şey mi? Sabri mi? Ha, o şey neydi? Recep. Recep, Recep. Recep var işte. Recep Atlas'ın torunu ya. Atlas'ın torunu oldu. Bırak kesin. Bu bütün galaksiyi taşırdı sırtında yani. Şimdi Recep'in sırt ağrısı olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Vallahi yani. Söyleyebiliriz bundan sonra. Neden biliyor musun? Neden? İşte orada bir hata yapılıyor. 21 neden? Milyon yıl önce ters bir hareket yapmış. Ters bir hareket yapmış. Tık etmiş beli. Oradan küt diye bir ses yap. Anam diye bir ses gelmiş. Öyle anam diye gelmez. Anam anam anam anam anam diye gelir. Ya bir ilk kütten sonra ondan sonra doğrulurken demiş beni bir yere koyun. Köyümün yağmurlarında mı? Ve o noktadan itibaren sen omurga var ya lak o şey ters dönmüş içinde. Ve şu anda bel ağrısı var ya tamamen bu adamdan kaynaklı. Öyle bir şey yok. Nasıl yok? Var. Biyolojide. Var. De, Anıl var burada. Anıl'ı çağırırım. Uzman hekimimiz. Anıl seni imkanı olsa döverdi şu açıklamadan sonra. Dedesinin beli çıkmış o yüzden çocuk böyle böyle diye bir şey var mı ya? Ya ama 21 yıl milyon. Hafazan Allah o adamı dinozor yedi diye bütün torunlarını dinozor mu yiyecek? Yer. Yer. Onu da yerler Ege. Onu yerler, da yerler. Yerler. Hem de nasıl yerler. Ama ciddi söylüyorum ya. Hiç şaka maka değil ya. 21 yıl önce. Bundan da 21 yıl öncesini düşün. 21 milyon yıl önce daha ayağa kalkıp kalkmadığından emin değilim ben. Benim bildiğim 12 ben, milyon yıl önce onu... hafif şöyle bir şey yapıyor. Apalama dedikleri de. Ondan önce bir sıralama dönemi var. Ve emekleme. İnsanı öyle şey evrim. İnsanın evrimini 3'e mi ayırdık? Aha. 1. Apalama dönemi. Emekleme. 2. Emekleme. 3. Sıralama. Apalama. Ama bir şey daha var. Apalamadan sekeleyenler var. Apalamadan doğru. Sekeleyenler. Onlar mesela çok yanlış. Hebelemeden lüme derler. Bunlar önemli atasözleri. Bunlar evrende. Evren. Evrimin önemli aşamaları. Aşamaları ya. Şimdi bak anlatıyorum. 21 milyonu unut. 21 sene önceye git. Kaç senesi? 1986. Evet doğru. Bugün günlerden ne? 16 Temmuz değil mi? Hı hı. 16 Temmuz 1986'da neler oldu? İsterseniz hep beraber deneyim bakalım. Yani o zamanki başımıza gelenleri bir düşünün. Bugün olanların sebebi o mu değil mi bir daha bir tartışalım onu. Ama şimdi değil tabii daha sonra. Yani diyorsun ki hatalarımız ters hareket yaptı diye bugün belimiz ağrıyor. Tabii ters hareket ısınmadan. Bak ben mesela spor yapıyorum. Eğer ısınmadan yaparsan atar. Ne atar? Kas atar, lif atar. Cevap verebilir miyim? Tık eder. Tık eder, ter atar. Damar? Damar atar. Bak başka nelerimiz atabilir? Nabız değil mi? Nabız atar başka Oktay. Ne atar? Üç göz. Buçuk. Göz. Göz atar. 3.5. Bakış atar. Bakış atar. 3.5 atar. Başka? Bazen yanak benim şuram atıyor. Atar. Bak. Ve en önemlisi, göbek atar. Sabahtan beri ayarladım. Geri gelsin diye bekliyordum. Ama tam var ya çok güzel olmuş ya. Ay bak hoşuma gitti bu ya. Ya. Vallahi billahi. Oh işte. Buradan atalarımıza teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdikleri için. Ama bak bel ağrısının en güzel çözüm de kupa çektireceksin. Kupa mı? Veya ben görüyorum bir yerler bel fıtığı diye bir şey var. Evet orayı bir aramak istiyorum. Onu bir aramak istiyorum ben. Ben artık göremiyorum. Onu kim kaldırdı? Ben herhalde polis falan yakaladım. Onu Nuri Alçocular kaldırdı ya. Ya Nuri Alçocular. Nuri Alço şeyi çıktı. Bel fıtığı gitti. Ondan sonra hep onun üzerine yazdılar. Ama şey bu bel fıtığını ben anlamadım. Niye bel fıtığı sadece duvarlara yazılıyor? Yok, ne bileyim şey kol çıkık. Kırk çıkıkçılar niye öyle bir şey yapmadılar? Grafitli ilanlar yapmadılar yani. Bir de çirkin grafikli ilanlar. Pek tutulmadı galiba. Ya da yani herkesin... Şey topuk dikeni. 0532 diye yazmadılar numaralı. Şey olabilir abi herkesin sorunu hallolmuş olabilir öyle kalkmış olabilir. Yalnız o tamamen silindi mi dünyanın? O numarada telefon şeyi de yoktu ya kod numarası. Hangi ilde olduğu da belli değildi. Herhalde. Yoksa var mıydı? Bu ilde alakalı. Ama yok ben Antalya'da da görmüştüm ya. İşte. Aynı numara mı? Aynı numara. Hadi canım. Evet. Onu buradan birisi götürür. O zaman hani bu 444'lü numaralar var ya. 325'te başlıyor abi numara. Onun gibi bir numaradır o. Ya bir şey soracaktım ya. Bir şey soracaktım. Çok önemli bir noktada benim şeyim gitti bak. Bak çok önemli bir şey soracaktım hakikaten. Bel fıtığı ile ilgiliydi hem de. Ben bir bakayım internete belfıtığı.com diye bir şey var mı? Belki o yüzden internetle beraber yok olmuş. Olmuş olabilir ya. Olabilir belki internette artık biz neden kendimizi internete tanıtmıyoruz diye düşündülerse. Evet, ne diyordun sen? Ne diyordum ben? Dediğimi dedim. Diyeceğimi dedim. Dudu. Şimdi atalarımızdan bize miras kalmış olması şu, bizim de torunlarımıza miras bırakabilme ihtimalimizin olduğunu gösteriyor. Hayır, mu? Şunu söyleyeyim sana. Biz Oktay'cığım bu dünyayı dedelerimizden almadık. Atalarımızdan almadık. Biz bu dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldık. Evet, tamam. Bu. Ne alakası var bunun sırt ağrısıyla? Bunu bir daha düşün. Yani eğer atalarımızın sırt ağrısı yüzünden, ters hareketi yüzünden bugün sırtımız ağrıyorsa, gelecek nesillerin sırtı ağrımasın, masın diye, rahat rahat olsun diye acaba bir birkaç kuşak hatta yatmamız mı lazım? Yerde. Yerde. Sert beton yerde zeminde. Sert yerde. Sert yerde yatacağız arkadaş. Mantıklı. Sert yerde yatarsak da kötü. Niye? Yumuşak yumuşak yatıp dinlenelim, bir şey kaldırmadan. İyi gelir sert. Eğer yer. Sen Ali'nin rahat yatmasını istiyorsan bugün sen sert yerde yatacaksın. O zaman mecburen yatıyorum ben. Bak, seni hassas noktandan yakaladım. Hassas bölge. Ben o zaman yatışa geçiyorum artık. Herkes bir yatışını gerçekleştirsin ona göre. Böyle bir iki nesil yatılsın ya. Ya yani biz... bugüne kadar şöyle bir dünyaya bak. Nereden nereye gelmişiz ya? Yüzyılda bile, en geçen yüzyılda bile yapılanlara bak. İcatlar, şeyler, bilmem neler falan. Ha, bir insan oldu, bir dur artık ya. Ha, gerçi benim bunda çok büyük katkım da olmayabilir. Esas yorulan ben olmayabilirim ama insanlık adına dinlenme hakkımız olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi bir düşün ya, zamanında biz adamlar... ki Sir Isaac Newton'un torunları. Ha? Biz ki Watson ya, Watson. Watson, Watson. Şimdi zamanında neler neler. Şimdi bak, bu insanlıkta gelişimin hızına bakarsan zamanında atalar bir dönem çok güzel yatmışlar yani. Ha. Ateşi buluyor. 100 yıl sonra tekerleği buluyor adam. Ne yüzü? Belki. Belki 100. Arada belki 200 yıl var. Çünkü o dönem afalama dönemi. Buldum. Ben o laptopu getirdim. Ben oradan GPS'i buldum falan diye. Yatalım ya. Yarın öbür gün bir sonraki nesil şey yapsın. Oo, atalar çok yatmış, hadi arkadaşlar biz çalışacağız desin yani. Hem de onların dinlenmiş bir nesil olacakları için belleri falan da ağrımayacak. Rahat şimdi rahat. Biz harara saman teper gibi sürekli böyle yoruyoruz. Ne olacak bir noktadan sonra? Belimiz ağrıyacak ondan vücut sonra. Vücut sinyal veriyor ya. İflas edecek gibi miyiz? İflas edecek ve ifrazat olacağız. Ne zaman ki biz bu önlemi alabiliriz? O zaman ki ne olur? Gelecek nesiller daha sağlıklı. Daha sağlıklı olur. Hem de daha aklı böyle başında olur. Neyi kovalayacağını bilir. Ha, böyle bak. Mesela biz böyle bir nesiliz. Bunlar böyle bir nesil. Fahir, el hareketlerini dinleyiciye hiçbir şey ifade etmiyor. Ben o sırada bakmıyordum Fahir sana. Hakikaten hiçbir şey ifade etmiyor. Bak, şöyle düşünün. Mesela bir tane dinleyicimiz şöyle kolunu sıksın böyle. Pazısını sıksın. Tamam. Bu nasıl bir... Bu işte bu gelecek nesiller. Biz nasıl bir nesiliz? Kolunu serbest bıraksın. Şöyle bıraksın. Bilekten de kırsın. Ha, birazdan da kırsın belinden. Belini de şöyle bir kırıtsın şöyle. Bak bakalım arasında kaç nesil fark var? 4 bence. Bence en az 4. Doğru. 5 bile olabilir. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. İkimize birden mi? İkinizin yerine. Ben ağlıyorum ikinizin yerine. O zaman. Size şık bir şarkı çalıyor. Lütfen. Herkes şık şeng şong. Onunla sonlar. Şık şeng şong. Bence çok bunun üstüne şık şeng şong'u oturtabilirsin. Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın.